Musíš to dať preč z hlavy. Musíš to vyrzucić ze svojej głowy. A odpustiť. I vybaczyć. A o to sa stará Pán Ježiš vo svojom učení. O to troszczy się Pan Jezus w swoim nauczaniu. Ak nie odpustíš, jeżeli nie wybaczysz, masz zamieszane w głowie. Masz pomieszane w głowie. Możesz być aj ten najlepszy kazateľ. Możesz być wtedy nawet najlepszym kazateľom. Ale ak nie odpustíš, ale jeżeli nie wybaczysz, nie masz czystą głowy. Nie masz czystej głowy. Dalej, keď ti niekto niečo zobere, jeżeli ktoś ci coś zabierze, ono to boli. To boli. Lebo ty masz na to nárok. Bo ty masz prawo do tego. Ale co mówi Pan Jezus? Ale co mówi Pan Jezus? Keď ti niekto bere koszulę, jeżeli ktoś ci bierze koszulę, daj mu aj vrchné ruchu. Daj mu i marynarkę. To znaczy, daj to precz do swojej głowy. To znaczy, wyrzuć to ze swojej głowy. Już na to nie myśli. Nie myśl już o tym. Ak niekto zle hovorí na teba, jeżeli ktoś coś złego o tobie mówi, a preklína ťa, i nawet cię przeklina, no to jest sila, to jest mnóstwo informacji. To jest mnóstwo obciążające, to jest mnóstwo które informacji, do twojej głowy. Które przychodzą do twojej głowy. Ale co mówi Pan Jezus? Ale co mówi Pan Jezus? Tych, którzy cię preklinają, tych żegnaj. Tych, którzy cię przeklinają, błogosław. Ty to daj preč zo svojej hlavy. Wyrzuć to ze swojej głowy. A maj w hlavě len to, že ty žehnáš a miluješ toho človeka. A nie w twojej głowie, tylko że go błogosławisz i kochasz tego człowieka. Widzicie, że co dokáže zablokować myślenie hlavu człowieka? Widzicie, co może zapchać, zablokować myślenie i głowę człowieka? A potem człowiek nie dokáže normalnie sa rozhodować. Ale potem człowiek nie może podejmować rozsądnych decyzji. A hovorí Pán Ježiš, daj mu, keď ti niekto niečo bere, daj mu. Keď ťa núti na jednu míľu, chod s ním, dve míle. Jak ktoś ci coś bierze, to z ním idź, to mu daj. Jeżeli ktoś cię przymusza do jednej míli, idź z ním i dwie. A tak to vyčistíš svoju mysel. I v ten spôsob očistíš svoje myśli. Lebo ak tam necháš to prekliatie, bo jeżeli to przekleństwo tam zostaje, ten veľký tlak, tą presję, tak jednoducho démoni sa tohoto držia. To démony sa tego uchvycą. Démoni sa nedržia ani lokťa, ani nôh, ani nič, žiadneho časti nášho tela, ale našeho myslenia. Nie trzymają się niczego w naszym życiu, ani ręki, ani nogi, tylko zawsze naszego myślenia. A to nie dovolia, aby si zmenil. I nie pozwolą, żebyś to zmienił w swoim życiu. A kiedy ty zmienisz myślenie, ale kiedy ty zmienisz swoje myślenie na myślenie Pana Jezusa, na myślenie Pana Jezusa, tak demonom, ako keby si proste oni už sa potom nevedia čoho držať. No, one už nemajú sa čoho trzymať, nemajú sa čoho uchvytiť. Všimnite si, ako Pán Ježiš hovorí. Pripomnite sobie, jak Pán Jezus mówi, že prichádza knieža tohoto sveta. Mówi, nadchodzi książę tego świata. Ale nemá na mne ničoho. Ale on nie znajduje we mne ničego. To znamená, že nevie sa čoho chytiť. To znaczy, že on nemá čoho ve mne sa uchvytiť. Ak budeš mysleť tak, ako Pán Ježiš Kristus. Jeżeli będziesz myśleć tak, jak myśli Pan Jezus Chrystus. Vo všetkých veciach života. We wszystkich sferach swojego życia. Démon nie ma szansu. Demony nie mają szans. Na teba. Do ciebie, z tobą. Rozumiete? Myseľ Kristova je čistá, svätá a dokonalá. Myśl Chrystusowa jest czysta, święta i doskonała. Vo všetkom myśli tak, ako Pán Ježiš Kristus. Myśl we wszystkim tak, jak myśli Pan Jezus Chrystus. A žiadne demonické sily sa nebudú prejavovať. Žiadne demoniczne siły nie będą się przejawiać w twoim życiu. A miluj. Kochaj. Odpúšťaj. Przebaczaj. Trp. Cierp. Nie buď revanšista. Nie revanžuj się. Ale zabúdaj. Ale zapomínaj. Na všetko zle. O wszystkim złu. Problém, ešte raz. Ak máš problém, ten tvoj problém nie je v kolene. Jeżeli masz problem, to problem nie jest w kolanie. Ale w twojej głowie. Ale w twojej głowie. A tam si to zriadi. I tam to rozwiąż. Twoja głowa si zasłuży. Twoja głowa zasłuży na to. Aby si jej wenował tylko czasu. Abyś poświęcił jej tyle czasu. Aby tam nastał pokój. Żeby tam nastał pokój. A poriadok. Porządek. Chrystus poriadok. Chrystusowy porządek. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. A ja vám poviem, ľahšie je postaviť novú modlitebňu. A musím vám povedať, že ľahšie je vybudovať novú kaplicu? Ako urobiť poriadok vo svojej hlave. Než zrobiť poriadok v svojej hlave. Ja vám garantujem, že je to tak. Garantujem vám, že tak to je. Dve modlitebne niekto postaví, a v hlave si neurobí poriadok. Ktož vybuduje nawet dvě kaplice, ale v svojej głowie porządku zrobić nie potrafi. Súhlasíte, alebo... To samiate się z tym, czy nie za bardzo? Je to tak, však? Teda... Moja hlava, moja hlava. A więc moja głowa, moja głowa. A ak sa s tým neurobí včas poriadok s tou hlavou, zavčasu si nezrobím poriadok s tou hlavou, prichádza smrť. To vtedy prichádza smrť. Ale aké je to dobré? Ale jak to je dobré? Že tam na blízku je Boží muž. Že tam v poblížu je muž Boží. Ako je dobré, bratia a sestry, keď máme takých vzácných bratov a sestry, ktorí milujú Pána Ježiša. Jak to je dobře, keď máme obok sebe takých vzácných bratí či sestry, ktorí milujú Pána Jezusa. A že oni nesú so sebou tou Božiu prítomnosť. I oni prinošujú ze sobou Božou obecnosť. Tešíte sa z toho, že keď máte takého... možno svojho pastora, možno staršieho zboru, možno v zbore modlitebničku, sestru, ktorá sa modlí v rúce, miluje Pána Ježiša. Tešíte sa z toho, že máte tú Božiu prítomnosť v týchto ľuďoch? Tešíte sa z toho, jeżeli v zbore máte takého pastora, starších, ako sestre, modliteľke, ktorí nesú za sobou Božou obecnosť? Pozrite sa, táto žena, ona išla k tomuto Božiemu mužovi. Tá neviesta pošla do tego męża Bożego. A ona neinformovala najprv susedov. Ona neinformovala o tym najprv sąsiadom. Predstav si, moja suseda, zomrel mi syn. Zobacz, sąsiadko, syn mi umarł. O, ty pocesný, vieš, aké mám ja trápenie, zomrel mi syn. I do iných, zobacz, aké mám, aký mám ťažar, umarl mi syn. S kým rozprávaš o svojich ťažkostiach? S kým ty rozmávaš o svojich trudnostiach? S ľuďmi? S ľuďmi. S kamarátom? S priateľmi. Alebo s Bohom? Alebo s Bohom. Halleluja. Ona celý svoj problém proste oddala Bohu. Ona cały swój problem oddała Bogu. A išla do tej Božej prítomnosti. Ona poszła do Božej obecności. Tohoto Božieho muža. Do tego męża Bożego. A tam wyliala swoje serce. I tam przed nim wylała swoje serce. A on stał. On wstał. Posłał swojego sługu przed sobą. Przed sobą posłał swojego sługę. Dał mu swoją palicę. Dał mu swoją laskę. A mówi, idź a skrzes tohoto chłopca. I mówi, idź i wskrześ tego chłopca. Wiecie, palicę trzeba używać wtedy. Wiecie, laskę trzeba użyć wtedy. Kiedy jest temu czas. Kiedy jest czas na to. Wiecie, niekedy by človek, už tedy, keď sú naše deti dospelé, vtedy chceli sme vychovávať ich palicou. Viete, časami to je tak, že dopiero kedy deti sú dorosle, to chceli by sme našou láskou ich vychovávať. Ale už ono to nefunguje. Ale to už nedelá. Aj tento Elizeus poslal svoju palicu, ale tá palica nefungovala. Elizeus tež poslal svoju láske, ale on to už nedelalo. Viete, je napísané teda písme, že vy rodičia neodnímajte palicu od svojho dieťaťa. Viete, je z Biblii napísané, rodice nech tá láska sa neodsúvajte od svojich detí, čili my sa tak vychovujte svoje deti. My máme aj na slovenčine také príslovie, že ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Také príslovie na Slovácii, my sa taká, vychovuj mne mamo, dopúky jestem Janko, čili malý. A keď ja budem Jano, neohneš ma mamo. A kedy už bude Jano, čili dorosly, to už mne vtedy mamo nenagneš. Neviem, vy máte podobné nejaké príslovie? Všetko má svoj čas. Každá rzecz má svoj čas. Keď je diecko malé a švihneš mu pozadku, nezomre z toho. Keď je diecko malé i dáš mu klapsa, ono z toho neumře. Ale či bude otec švíhať pozastku svojho dorostlého syna? Ale či otec môže dať klapsa svojmu dorostlému synovi? To je už neskoro. To je za późno. Každý čas má svoj spôsob výchovy. Každý čas má spôsob, v jaký možno vychovávať dieťa. A už keď sme starší, i keď už jesteśmy starší, a naše už dospelé deti robia hlúposti, i keď naše už dorosłe deti robią głupie rzeczy, tak musíme prísť k ním osobne. Musíme prísť do nich osobiście. A povedať, syn môj, dcera moja. I povedať synu, córko. To, čo robíš, nie je správne a nie je dobré. To, co robíš, nie je dobre i właściwe. Ale viem, že tomu na príčine som ja. Ale viem, že vinný jestem ja. Pretože ten čas, keď som ťa mohol o to varovať, ťa nevaroval. Ten čas, kedy mohol ťa chroniť, predtým toho nerobiłem. A teraz už môže jedine milosť Ježiša Krista niečo urobiť v tvojom živote. Teraz už tylko łaska Pana Jezusa môže coś učiniť v tvojom życiu. A už nie súd. Už nie sąd. Nie bitka. Nie bicie. Ale láska. Ale miłość. A vtedy, keď už sú naše deti dospelé, vtedy sa ukáže, že nie vždycky je tá láska tých rodičov dokonalá. I vtedy, kedy tie deti už sú dorosłe, to objavia sa to, že tá miłość rodičov nie zawsze bola doskonalá. Prichádzajú kríky, gniewy, przychodzą krzyki, gniewy, nadawki, narzekanie. A złe wszelijakie przejawy. I wszelkiego rodzaju złe przejawy. A prawie w tomto prawie czasie by mało to być na opak. A właśnie w tym czasie powinno to być odwrotnie. Syn mój. Synu. Córka moja. Córko. Rozumiem ci. Rozumiem cię. Wiem. Prečo tvoje ústa tak hovoria? Viem, dlaczego tvoje ústa tak mówią. Viem, prečo tak cítiš. Viem, dlaczego tak odczuwasz. Viem, prečo tak myslíš. Viem, dlaczego tak myślisz. Pozrite sa, tento Elizeus položil svoje ústa na jeho ústa. Zobaczcie, ten Elizeus položil svoje ústa na jeho ústa. Položil svoju tvár na jeho tvár. Svoju tvář na jeho tvář. Svoje ruky na jeho ruky. Svoje ręce na jeho ręce. A zahrieval jeho telo. I rozgrzewał jego ciało. Nebil ho, nemlátil ho, nemučil. Je čas, keď je treba švihnúť pozadku. Je čas, kedy možno dať klapsa. Možno, že niekedy treba tvrdšie ešte zakročiť. Aj tomu je čas. Je čas tež na to, žeby v spôsob tvrdšie přemluviť. Ale je čas, keď už nič nemá moc nad tým našim dieťaťom, len Božia láska. Ale prichodí taký čas, kedy už nic nemá vplyvu na to naše dieťa, tylko láska Božia, Božia milosť. A nič nedosiahnete krikom, hnevom, neosiahnete krikom, gnevom, súdom, sondem, vyhrážaním sa, vygrážaním, nič nedosiahnete. Ničego neosiahnete. Viacej dosiahnete láskou. Najviacej osiahnete milosťou. A toto Elizeus poznal. I to zobaczył, poznal. Rozohrial telo tohoto chlapca. Rozgrzał ciało tego chłopca. A chlapec kýchol. I chłopak kýchnął. Viete si predstaviť, má tvár na tvár. Zobacz, môžete sa vyobraziť tvář pri tváři. A naraz. Pšiu! Nagle pši. A sedemkrát. Siedem razy. A zase. I znovu. Sedemkrát. Siedem razy. Viete, to musel Elizeus zniesť. Elizeus musel to zniesť. Aj ty, otecko, musíš zniesť, keď ti tvoj syn kýchne sedemkrát do tváre. I ty, povie ti nepríjemné veci. I ty, tato, musíš to zniesť, nawet jeżeli tvoj syn siedem razy povie ti v tvář nepríjemné rzeczy. Možno, že ti povie, a kde si bol vtedy, kde som ťa potreboval? Možno ti povie, kde byłeś vtedy, kiedy ťa potrebovalem. Prečo si vtedy sa o mňa nestaral? Dlaczego wtedy się o mnie nie troszczyłeś? Keď som mal na teba potrebu? Kiedy potrzebowałem cię? Prepáčte, to sú kichnutie, to sú sople na našich tvárach. To jest kichnięcie, to są całe sople na naszych twarzach. A nieprzyjemne rzeczy. I nieprzyjemne rzeczy. Ale ty to musisz znieść. Ale musisz to znieść. Ty sa nie smiesz bránić. Nie możesz się przed tym bronić. Nie możesz powiedzieć, co to mówisz. Nie możesz powiedzieć, co ty gadasz. Prestaň už. Už přestaň. Do 7 krát. 7 razy. Ale pozrite sa, zase sme pri tom čísle 7. Znovu, zobaczcie, jesteśmy przy tej... Keď je to Božia 6, práca. 7. Jeżeli to jest Božia práca. Pri tej sedmičke to zastane. Przy tej siódemce się to zatrzyma. Lebo ty vieš. Bo vieš. Že to je Boží čas. Bo to, že to je Boží čas. A ty to zniesieš. I zniesieš to? Keď ti aj akú pravdu povie tvoje dieťa do očí. Jakoukoľvek pravdu tvoje dieťa povie. Nech ťa to akokoľvek bude nepríjemné. Jakoľvek to bude nepríjemné dla tebe. Jakokoľvek to sa bude lepiť na tebe a bude to nepríjemné. Bude sa to lepiť do tebe i bude nepríjemné. Ty to zniesieš. Musíš to zniesť. A vtedy sa prejaví život. I vtedy přijde życie. To dieťa uvidí, že ten môj otec činí pokánie. To dziecko zobaczy, że ten mój ojciec pokutuje. Ten mój ojciec już si uświadomił. Mój ojciec już sobie uświadomił, że ten stan, w którym som ja, że ten stan, w którym ja jestem, a on za to może. Również on jest tego winny. A zacznie żyć. I zacznie żyć. A ty go milujesz dalej. Ale ty go dalej kochasz? A oddasz go do rúk matky. I oddaš go v ręce matky. A matka tá miluje každého času. A matka kocha v každém čase. A tým vás chcem povzbudiť, milé sestry. I v ten spôsob chcem vás, milé sestry, zachęcić. Máte veľkú úlohu vo výchove svojich detí. Máte veľké zadanie v vychovaní svojich detí. To srdce, čo máte vy, my mužovia, keby sme sa vydriapali všetci na Mount Everest, nikdy také srdce nebudeme mať. Tak jeho srdce, jak vy máte, choďby sme sa vydrapali na sam Mount Everest, my nikdy mężczyźni mieć nie będziemy. Vy máte veľké poslanie. Máte veľké zadanie, veľké poslanictvo. A vy muži nežierlite na svoje ženy, že vaše deti viac milujú vaše teda vaše manželky ako vás. Nežiaľ. Vy, ojcovie, nezazdrošte tego, že vaše deti bardziej lgnú do vašich žon, niž do vás. Pretože tie matky majú veľký, veľký dar v sebe. Bo tie matky majú v sobě taký veľký Boží dar. A vy naplňajte, mamičky, to svoje poslanie. I vy, máme, realizujte to svoje poslanictvo. A vy, otcovia, znieste tie pluvance vo svojich tvárach. A vy, otcovia, znieste to plúče na vaše tváře. Braček môj, niekedy si to zaslúžime však. Bratia, nieraz zaslúžili sme na to, pravda? Keď nám deti povedia pravdu do tváre. Keď deti povedzú nám pravdu. Tak, ako to oni prežívajú. Tak, ako oni to prežívajú. Zniesme to. Zniesme to. Až do 7 krát to zniesme. Až 7 krát to zniesme. A modlíme sa za svoje deti. I modlíme sa o svoje deti. A žehnajme im. Bogoslavme im. A budeme vidieť život. I budeme vidieť życie. Každý sme urobili chybu. Všetci popełnili sme błędy. Aj ja som urobil toľko chyb. Ja tež popełniłem tyle błędów. Ja sa vôbec pýtam, že či vôbec môžem voľačo tu hovoriť. Zastanávam sa, že vôbec môžem tutaj coś mluviť? Musím hovoriť. Musím mluviť. Lebo Pán Ježiš chce zachrániť naše rodiny. Bo Pán Ježiš chce uratovať naše rodiny. Chce zachrániť naše deti. Chce uratovať, zbaviť naše deti. Chce zachrániť naše rodiny. Chce uratovať naše rodiny. A to, že Boh dal tak veľký dar, ako sú deti do našich rodín. I to, že Pán Boh dal tak veľký dar, akými sú naše deti dla našich rodín. On je schopný ich zachovať až do toho dňa, keď on príde. On je zdolný, žeby ich zachovať až do toho dňa, keď on príde. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Z celého srdca ti ďakujeme, drahý spasiteľu, Pane Ježišu. Z celého srdca ďakujeme ti, náš zbaviteľu, Pane Jezu. Že si povedal, že do roka a do dňa dáš deti. Že povedal, že za rok o tým čase dáš deti.